dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów, a świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl. Mądry wybór. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład LG 3D 47 cali Smart TV klasa A+, za 3299 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Politycy PiSu na mszy w warszawskiej archikatedrze. Oficjalne uroczystości w rocznicę katastrofy smoleńskiej o 8.25 na Wojskowych Powązkach. Zarząd kompanii węglowej zapewnia, że ma pieniądze na wypłatę, ale związkowcy nie bardzo w to wierzą i organizują w kopalniach tak zwane masówki. Eksplozja przed bankiem centralnym w Atenach, są zniszczenia, nie ma poszkodowanych. Media przypominają, że Grecja dziś po raz pierwszy od lat zamierza sprzedać swoje obligacje. Uroczystości na Powązkach, delegacja w Smoleńsku i msza w kaplicy prezydenckiej. Tak zapowiadają się oficjalne obchody czwartej rocznicy katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Za nieco ponad 20 minut ceremonia upamiętniająca jej ofiary rozpocznie się na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Odczytane tam zostaną nazwiska wszystkich 96 osób, które zginęły w katastrofie. To będzie krótka i skromna uroczystość. Nie będzie przemówień ani wystąpień, wyjaśnia rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. Tak jak w latach ubiegłych, głównym punktem tych uroczystości będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Potem odmówiona zostanie modlitwa, a na 28 grobach ofiar katastrofy zostaną ustawione znicze. Wszystko odbędzie się w asyście honorowej Wojska Polskiego. W tych uroczystościach weźmie udział premier Donald Tusk. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Swoje rocznicowe obchody właśnie rozpoczyna Prawo i Sprawiedliwość od mszy w warszawskiej archikatedrze. Potem jej uczestnicy przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie zapalą znicze i złożą kwiaty. Jak co roku po krótkim apelu pamięci, przed Pałacem Prezydenckim politycy PiS pojadą na groby przyjaciół ofiar katastrofy. Potem udadzą się do Sejmu, gdzie szef zespołu parlamentarnego Antoni Macierewicz zaprezentuje najnowsze ustalenie ekspertów swojego zespołu. Wiadomo, że będzie mowa m.in. o rozpadzie prezydenckiej salonki i udziale rosyjskich służb specjalnych. Po południu politycy PiS znów przeniosą się przed Pałac Prezydencki. Będą emitowane filmy dotyczące właśnie katastrofy smoleńskiej, wspomnień o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Będzie wystąpienie również prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mówi Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem w archikatedrze warszawskiej odbędzie się kolejna msza, a po niej marsz przed Pałac Prezydencki. Niewykluczone, że do zebranych znów przemówi prezes Jarosław Kaczyński. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. We wszystkich kopalniach kompanii węglowej kończą się pierwsze tak zwane masówki. Związkowcy na spotkaniach z załogą informują o sytuacji spółki i możliwych opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń. Niepokój między innymi w kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Ktoś w tym całym zarządzie kompanii pozostaje dalej. Straty są takie, jakie są, bardzo duże. Bez waszej pomocy nie odejdą? Raczej nie. Po prostu, no jak to się mówi, jak się już zapali tego stołka, no to już nie popuszczą. By wypłacić pensję 55 tysiącom pracowników za marzec, kompania węglowa potrzebuje około 356 milionów złotych. Rzecznik firmy Zbigniew Madej zapewniał wczoraj, że problemów z wypłatą nie będzie. Aktualnie nie ma realnego zagrożenia niewypłacenia wynagrodzeń pracownikom kompanii węglowej za marzec. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, zapewniam, że o takim fakcie zarząd kompanii węglowej poinformowałby swoich pracowników. Ale w te zapewnienia związkowcy nie wierzą i grożą, że jeśli dziś nie dostaną wypłat, rozpoczną akcję protestacyjną. Eksplozja samochodu pułapki w Atenach. Do zdarzenia doszło około 5 rano przed budynkiem greckiego banku centralnego. Wybuch uszkodził gmach banku, zniszczone zostały też witryny w pobliskich sklepach. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Grecka policja nie ma wątpliwości, że była to próba zamachu, bo tuż przed eksplozją anonimowy rozmówca zadzwonił do dwóch redakcji z informacją, że w skradzionym samochodzie jest 75 kg ładunków wybuchowych. Światowe agencje przypominają, że dziś Ateny powracają na rynek długu. Po raz pierwszy od 4 lat wyemitowane zostaną greckie obligacje. Ma to być sygnał, że kraj wydobywa się z kryzysu. Jutro natomiast do Aten przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. To apel, którego lepiej nie bagatelizować. Wszyscy internauci powinni zmienić hasła dostępu do najważniejszych serwisów, takich jak poczta elektroniczna czy konta bankowe. Tak radzą internetowi eksperci, a powodem apelu jest wykrycie poważnego błędu w stosowanym na całym świecie systemie zabezpieczeń. Wiele firm już usunęło wady, ale warto dmuchać na zimne i samemu zadbać o to, by nikt niepowołany nie miał dostępu do naszych danych. Wśród tych, którzy ostrzegają swych klientów, jest na przykład amerykański gigant Yahoo. Brytyjska firma NCC, która doradza między innymi giełdzie, określiła sytuację jako krytyczną. Ale nie wszyscy eksperci mają tak grobowe nastroje. Polska firma informatyczna niebezpiecznik.pl sprawdziła reakcję polskich banków i, jak twierdzi szef zespołu bezpieczeństwa firmy Piotr Konieczny, odpowiednie aktualizacje wprowadzono i jest już po strachu. Weryfikowaliśmy serwery tych popularniejszych banków w Polsce i nie znaleźliśmy żadnego, który jeszcze borykałby się z tym problemem. Niewykluczone jednak, że hakerzy mogli dokonywać włamań w ciągu ostatnich 2 lat i nie zostawiali śladu po atakach. Wadliwe było oprogramowanie OpenSSL, które służy do szyfrowania ruchu między przeglądarką a serwerem www. To ono zapewniało bezpieczeństwo. Widać to było na przykładzie kłódek w okienku adresu internetowego, rozpoczynającego się od liter HTTPS. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kibice Barcelony i Manchesteru United, a jest ich u nas w kraju całe mnóstwo, budzą się w wyjątkowo marnych nastrojach. I Barsa, i Czerwone Diabły pożegnały się wczoraj z Ligą Mistrzów. Barcelona po tym, jak 0-1 przegrała na Vicente Calderón z Atletico Madryt. Radość i szok, tak można by określić pierwsze reakcje po ćwierćfinałowym meczu Atletico z Blaugrana. Cieszą się kibice madryckiego klubu. Gospodarze zwyciężyli, mimo że grali bez kontuzjowanego Diego Costy. Kules, czyli kibice Barsy, nie mogą się otrząsnąć. FC Barcelona od pierwszej minuty grała źle i do końca spotkania nie była w stanie zdobyć bramki. Barcelońscy komentatorzy żądają przeanalizowania sytuacji klubu i znalezienia przyczyn jego coraz gorszych wyników sportowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim wczorajszym spotkaniu faworytem byli piłkarze Bayernu Monachium i nie zawiedli. 3-1 pokonali Manchester United i uzupełnili stawkę półfinalistów. Poza Bayernem i Atletico finał Champions League zagrają także piłkarze Realu Madryt i Chelsea Londyn. Kto zagra w finale Pucharu Polski? Wiele wskazuje na to, że Zagłębie Lubin i Zawisza Bydgoszcz. Zagłębie we wtorek w pierwszym meczu półfinałowym 3-0 pokonało Arkę Gdynia. Zawisza wczoraj 2-0 i to na wyjeździe ograł Jagiellonię Białystok. Ciągle robimy proste błędy w obronie, narzekał nowy trener Jagi Michał Probierz. Zmieniliśmy ustawienie, żeby się zabezpieczyć, w szczególności w tej początkowej fazie, żeby nie pozwolić na stratę bramki. No pierwszy strzał na bramkę, od razu padła bramka i widać było po zawodnikach, że stracili morale, że to jest dla nich duży problem jednak ten psychiczny, żeby się odbudować. W czwartej minucie wzięło nam już wszystko w łeb i zaczęły się problemy. Mecze rewanżowe w Pucharze Polski w przyszłym tygodniu wreszcie wygrały nasze hokeistki na lodzie w trzecim meczu w Mistrzostwach Świata Grupy A Dywizji Drugiej. Pokonały 4-1 Brytyjki i wcześniej Polki poniosły 2 porażki, a Michał Kwiatkowski imponuje formą na początku kolarskiego sezonu w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła kraju Basków. Jest trzeci, był też na mecie trzeciego etapu. W sporcie za godzinę więcej o kolejnym meczu Agnieszki Radwańskiej w Katowicach, będzie też o boksie. Chmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 8 stopni w Katowicach i Krakowie, 9 w Trójmieście, Rzeszowie, Augustowie i Szklarskiej Porębie, 10-11 stopni w większości regionów, a najcieplej w Warszawie dziś, 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 5,99 w Polo Markecie za majonez dekoracyjny winiary 700 ml plus 10% gratis do świątecznego jajeczka. 5,99 za majonez winiary Polo Market. Mój ulubiony na święta. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem? Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O krok od źródła konają z pragnienia, o krok od piekła szaleją z rozkoszy, trzeźwieją z marzeń, o krok od spełnienia, o krok od celu własny cień ich płoszy, o krok od triumfu opuszczają głowy, podnoszą głowy, o krok od wyroku, o krok od łaski tracą dar wymowy, krok od przepaści przyspieszają kroku, o krok od zemsty nagle wielcy duchem, o krok od drogi błądzą w próżnych sporach, o krok od czynu wolą frazy kruche, o krok od jutra przeżywają wczoraj, o krok od zgody pusta złość ich bierze, o krok od wiedzy wdychają za bobon, o krok od Boga zaprzeczają wierze, o krok od siebie nie chcą stać się sobą, o krok od śmierci żywot im niedrogi, o krok od życia śnią minione kaźnie, gromadzą księgi, o krok od pożogi, o krok od klęski czują się najraźniej, tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Tak przez godzinę, dzień, miesiąc, rok, aż zrobią ten jeden nieuchronny krok. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do tabletu Lenovo S6000, czterordzeniowy procesor 3G za 899 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, senator Włodzimierz Cimoszewicz, między innymi były premier, jest w naszym studiu. Dzień dobry. Panie premierze, 18 dni po katastrofie smoleńskiej powiedział pan, że prokuratura zachowuje się w tej sprawie, jakby chodziło o włamanie do garażu na Grochowie. Pamięta pan dokładnie, o co chodziło tak, wtedy? Tak, oczywiście. Ja odnosiłem się do polityki informacyjnej prokuratury, czyli ściślej rzecz biorąc do milczenia. To jest pewna maniera polskiej prokuratury, polskiej policji. Tutaj objawiła się ponownie, przy czym było to już wyjątkowo rażące, bo tak jak w jakiejś przeciętnej sprawie, kiedy ciągle gadają o tajemnicy śledztwa i niczego nie mówią, to człowiek wzrusza ramionami. Myśli może, że je się samemu wścibskim. Ale w tym przypadku, gdy doszło do takiej katastrofy z takimi ofiarami, prokuratura powinna była zdecydowanie więcej mówić, uspokajać opinię publiczną, dowodzić się także swojego profesjonalizmu w tym, co robi aktywności. Później mówiła. Nieregularnie, ale mówiła. Czy wtedy dowodziła profesjonalizmu i się wyrażała w sposób zrozumiały? No nie bardzo. No właśnie. To jest kolejny problem. Język komunikowania się. Ci prokuratorzy powinni z jednej strony oczywiście być precyzyjni. Wiadomo, nie mogą sobie pozwolić na publicystykę. Dlatego, że każde ich słowo ma pewien wymiar prawny, znaczenie prawne, ale z drugiej strony powinni rozumieć, że mówią do zwykłych ludzi, którzy nie są prawnikami, nie są prokuratorami, nie znają tego pewnego kodu obowiązującego w instytucji. Czy według pana jakieś błędy inne, oprócz tych komunikacyjnych, popełniła prokuratura w czasie tych 4 lat? Proszę pani, do końca tego nie wiemy, dlatego, że za słabo znamy przebieg śledztwa, właśnie te szczegóły. Ja często mam takie wrażenie, że to chowanie się za tajemnicą śledztwa jest wyrazem asekuracji, jest sposobem pewnej obrony przed ewentualnymi zarzutami. Zarzutami? To, co sugeruje, jak mi się wydaje, że z tym śledztwem nie było wszystko w porządku, to jego długość. Jego długość. Mieliśmy do czynienia niestety z banalną, choć okropnie tragiczną katastrofą i 4 lata mijają, a prokuratura nie potrafi ciągle sformułować wniosków dotyczących odpowiedzialności. I w związku z tym, pan mówi banalną katastrofą, w związku z tym ta katastrofa wydaje się mniej banalna przez to, że się jej wyjaśnianie to jest jedna z pośrednich konsekwencji. Tak, oczywiście, dlatego że wie pani, łatwo jest wzbudzić podejrzenia, jeżeli te wyjaśnienia, to śledztwo trwa tak bardzo długo. No to znaczy, że pewnie coś tam było. Może coś chcą ukryć. Zresztą coś prokurator Seremet mówi, że ciągle jest badana hipoteza zamachu. No właśnie, przy czym wie pani, to jest to przykład tego rozumowania. Tak naprawdę oni chcą powiedzieć, że oni nie mają podstawy do odrzucenia, ostatecznego odrzucenia hipotezy o zamachu. Ale oni powinni używać zupełnie innej figury, innej informacji. Ten komunikat powinien brzmieć: do tej pory nie znaleźliśmy najmniejszego śladu czy dowodu sugerującego, że zamach miał miejsce. Nie rozstrzygamy tej kwestii ostatecznie, tylko że nic na to nie wskazuje. Oni mówią, że tak, jeszcze nie zbadaliśmy wszystkiego, żeby móc powiedzieć, że nic na to nie wskazuje. Różne sformułowania się pojawiają, takie, o których pan mówił, że powinny się pojawiać, też się pojawiały, ale takie, które nie powinny, także. I dlatego 25% badanych uważa, że był zamach? To jest oczywiście jedna z przyczyn, to o czym przed chwilą mówiliśmy. To jest jednak sugestywność tej tak zwanej narracji zwolenników teorii o zamachu, ich duża aktywność. I to jest pewien taki rodzaj lojalności politycznej zwolenników PiSu, który tego typu teorie głosi. No. Myśli pan, że oni nie wierzą w to, że był zamach? Przypuszczam, że ogromna większość polityków PiSu nie wierzy. Na przykład taki Adam Kaufman mówi, że, nie wiem, oczywiście, że Rosja wypowiedziała nam 10 kwietnia wojnę. Litości. Proszę mnie nie zmuszać do komentowania wypowiedzi tego człowieka. No to wie pani. Przepraszam, będę bronił swojej własnej powagi. Możliwe jest zakończenie śledztwa bez postawienia zarzutów, tak mówi prokurator Seremet. No wie pani, czy to jest dla pana do przyjęcia? Jeżeli by się okazało, że w 100% krąg osób odpowiedzialnych mieścił się wśród ofiar, no to nie ma komu postawić wtedy zarzutów bezpośrednich. Jest pewnie jakiś ogólniejszy rodzaj odpowiedzialności, która nie musi mieć wymiaru karnego. Ale ja tego nie wiem oczywiście, dlatego że na razie ciągle właśnie niczego nie wiemy. No tak, ale wiemy, że na pewno nie dopełnili obowiązków kontrolerzy. To nawet wykazały dokumenty z przesłuchań, więc gdyby oni byli bez odpowiedzialności, to by było chyba dziwne. No wie pani, tylko że no właśnie, mija tyle lat, że zaczynamy zapominać o rzeczach takich elementarnych. Elementarna prawda jest taka, że kontroler może sobie gadać, co chce, Odpowiedzialność ostateczną ponosi załoga i kapitan samolotu, który dysponuje na pokładzie tego samolotu wszystkimi przyrządami pozwalającymi mu kontrolować sytuację. I on nie musi mieć jakiejkolwiek pomocy ze strony kontrolerów. On powinien być tak wykształcony, tak wytrenowany, tak odpowiedzialny, żeby zanegować nawet to, co mu kontrolerzy mówią i opierać się na tym, co sam widzi. Natomiast więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że w jakichś, powiedzmy, 98% odpowiedzialność spoczywa jakby po polskiej stronie. W tej chwili nie wskazuję palcem na kim personalnie. Także jeżeli my raptem dojdziemy do takiego wniosku, że no nie ma komu postawić po polskiej stronie zarzutów, ale rosyjskim kontrolerom to byśmy chętnie postawili, to przecież to będzie absurd. Po polskiej stronie też były różne nieprawidłowości już w toku organizacji wizyty, które nie zakończyły się postawieniem zarzutów, ale to wydaje mi się, że przeczy jednak określeniu tej katastrofy jako banalna ze względu na to, kto zginął, ale no, także ze względu na to, że takie loty powinny być szczególnie chronione, prawda? A nie były. Jedynym niebanalnym elementem tej katastrofy była liczba ofiar i to, kto zginął. Cała reszta była banalna. Niedoróbki, asekuranstwo, oportunizm, tchórzostwo, niedokształcenie. Ale to powinno być niebanalne. Ale to jest niestety banalne. Ale to jest niestety banalne. To był lot prezydenta. Jak można dopuszczać do takiego... Proszę pani, ja niczego nie lekceważę. Ja trochę ironicznie się uśmiecham, bo była wcześniej katastrofa kasy, która ujawniła już całą masę tego typu niedoróbek. Tego typu, banalna, no oczywiście, prawda? Ze względu na to znowu, kto zginął. Ale banalna, gdy chodzi o mechanizm, który do niej doprowadził. I wyciągnięto teoretycznie wszystkie wnioski, w tym sensie, że sformułowano je, tylko ich nie zrealizowano. Więc to jest właśnie banalne. Bo to jest w tym sensie banalne, że to jakby takie standardowe. Taka bezmyślność, taka bezwładność, taki brak odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. A propos prokuratury, dzisiaj czytamy, że według Andrzeja Serebeta, prokuratora generalnego, wszystko, co robił Amber Gold, to znaczy działanie Amber Gold, było zgodne z prawem. Takie są wnioski, nie było podstaw do szczególnego zainteresowania się. Mam nadzieję, że to nie jest cytat, że to jest jakiś dziennikarski skrót myśli pana prokuratora Seremeta, bo jeżeli wszystko było zgodne z prawem, to dlaczego otrzymałem w aresie tych twórców i organizatorów Amber Gold? Są bezprawni, które teraz trzymają. No właśnie, to a naciągnięcie kilkudziesięciu tysięcy ludzi na chyba setki milionów złotych, to wszystko było zgodne z prawem. Tego typu biznes, który polega na tworzeniu piramidy, gdzie oddeklarowane, obiecywane świadczenia, korzyści, realizuje się przez ściągnięcie pieniędzy od innych ludzi, to jest zgodne z prawem. Przecież to jest od samego początku oparte na mechanizmie oszustwa. To teraz może porozmawiamy o tym, co się dzieje na wschodzie, bo ciągle dzieje się tam niedobrze. Jakby pan określił dzisiaj fazę konfliktu o Ukrainę i na Ukrainie? Proszę pani, dwuznaczność dotycząca tego, co już się wydarzyło, a więc agresji rosyjskiej i zagarnięcia Krymu, milczenie Zachodu na ten temat. No, oczywiście obowiązuje ta formuła, że się tego nie uznaje, ale tak naprawdę nie robi się niczego, żeby agresora wyrzucić z Krymu, żeby zmusić go do oddania tego, co nie jego. I w związku z tym to wszystko jest też takie pełne niestety konformizmu. To znaczy myśli się o tych swoich interesach ekonomicznych, takich innych, często bardzo małych, często dotyczących jakichś poszczególnych firm. Ujawnia się na Zachodzie nie tylko niespójność między liderami, ale ujawnia się cała masa lobbingu takiego, który wmawia ludziom, że Rosja jest okej. Okay. Co jest zdumiewające, robi to z jednej strony częściowo lewica europejska, wypowiedzi byłych kanclerzy Schrödera czy Helmuta Schmidta, ale robi to cały wachlarz prawicowych, nacjonalistycznych, antyeuropejskich ugrupowań. I ta brytyjska Partia Niepodległości, i ci nasi jacyś tam narodowcy czy wszechpolacy, i ten Jobbik węgierski, i Le Pen we Francji, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś zmieniającego, co się dzieje. Nawiasem mówiąc, dowiadujemy się, poznajemy interesujący fragment prawdy o nas samych, o Europie, o naszych społeczeństwach, i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście niedobre, dlatego że to a pozwala... A jak powinno być? Jak powinien zareagować Zachód? Bo Zachód tylko grozi. Głównie grożą Stany Zjednoczone, a Europa grozi, ale troszkę słabiej. Pani, od paru tygodni mówiłem, pisałem to samo. To znaczy na przypadek tak poważnego złamania prawa międzynarodowego, na przypadek agresji, na próbę zmian terytorialnych wymuszonych siłą w Europie trzeba odpowiadać twardo. Nie tylko pryncypialnie, ale twardo w sposób wiarygodny. W przypadku Rosji jedyne potencjalnie skuteczne środki oddziaływania na nią to jest gospodarka, leżą w płaszczyźnie ekonomicznej. Zrozumiałe były wstępne reakcje natury politycznej i dyplomatycznej. To było potrzebne, ale powinny być dalsze kroki. Zachód powinien był przejąć inicjatywę w rozgrywaniu tej sprawy, mówiąc Rosji, że w sposób wiarygodny zapowiadając, że wprowadzi poważne sankcje ekonomiczne, jeżeli Rosja nie wycofa się z Krymu w określonym terminie. I powinien to realizować, powinien to wprowadzać. A wygląda na to, że Putin ma apetyt na kolejne regiony Ukrainy. Nie wiemy tego oczywiście, bo to on rozgrywa, on wytwarza szum informacyjny. My jesteśmy wszyscy ciągle zdezorientowani. Ale po coś to robi, tak, prawda? Chyba się przygotowuje do... Ja mam wrażenie, że tu nie chodzi o inwazję, tu nie chodzi o zagarnięcie, ale nie wykluczałbym oczywiście tego, tylko wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że chodzi mu o takie zamieszanie wewnętrzne w Ukrainie, żeby zmusić ją do przyjęcia rozwiązań konstytucyjnych pozwalających regionom, zwłaszcza wschodnim regionom, na ogromną samodzielność, w tym wchodzącą także w dziedzinę stosunków międzynarodowych, co już pozwoliłoby Rosji czuć się tam jak u siebie. No pewnie tak, bo Ławrow warunkuje tym rozmowy w przyszłym tygodniu, że najpierw chce poznać projekt konstytucji, chce, żeby został W odpowiedzi na to powinno paść takie stwierdzenie, że my warunkujemy rozmowy z wami przy jakimś tam stole od tego, że w agendzie znajdzie się punkt, kiedy Rosja opuści Krym. To też powinno znajdować się w porządku obrad. Tymczasem, no niestety, nasza strona kładzie uszy po sobie i pozwala sobie narzucać cudzą wolę. To jeszcze jedno zdanie na koniec. Jak w tym wszystkim zachowuje się polski rząd? Średnio. Powiedziałbym średnio. Chyba dostosowuje się do tego, co uznaje za możliwe po rozpoznaniu nastawienia partnerów europejskich. Gdyby pan był premierem, byłby pan ostrzejszy? Pewnie byłbym ostrzejszy, bo nie tylko, że z ogromną powagą podchodzę do naruszenia prawa, ale jestem głęboko przekonany, że twarda reakcja, twardy opór są jedyną sensowną gwarancją, że nie będzie gorzej. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Cimoszewicz, senator niezależny, były premier. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Credit. W technologii. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. W Lidlu na Wielkanoc wszystko co najlepsze. Z Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną. Kupisz kremowy i gęsty majonez Winiary tylko 7,49 za aż 770 ml. Albo Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. I wszystko inne na świąteczny stół. Świeże i wędzone ryby, kawę Dallmayr, groszek, kukurydzę, ćwikłę oraz pyszne wędliny. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór. Jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic.

przyczynił się do katastrofy i że był tragiczny, chyba największy w historii światowego lotnictwa wypadek, w którym giną najważniejsi ludzie w państwie i że nigdy nie powinien się powtórzyć. To jest wszystko, co wiem. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że ustalenia zespołu Antoniego Macierewicza, który nadal próbuje nam wmawiać przy pomocy pękających parówek oraz zgniatanych puszek po coli czy po piwie, że tam doszło do zamachu, po prostu nie mają sensu. Piotr Gabriel? No myślę, że wiemy na pewno, że polskie państwo nie zdało egzaminu. Nie zdało egzaminu przygotowując tę wizytę i nie zdaje egzaminu prowadząc śledztwo, wyjaśniając to, do czego tam doszło. Polskie państwo nie zdało egzaminu, bo tak było urządzone, że możliwa była taka gra dziwna prowadzona między jednym a drugim bardzo ważnym ośrodkami, najważniejszymi ośrodkami władzy wykonawczej, czyli premierem a prezydentem. Myślę o tym rozdzielaniu wizyty. Sama wizyta była przygotowywana w sposób, który urąga zdrowemu rozsądkowi i regułom funkcjonującym w służbach, które się tym powinny zajmować. I ciągle nie wiemy, tak naprawdę nie znamy szczegółów błędów popełnianych, ciągle poza i pewnie już czy zachodzi zagrożenie, że już nigdy w sferze jakby zainteresowania bliższego na przykład prokuratury nie znajdą się ludzie, którzy powinni się moim zdaniem znaleźć. Myślę o wszystkich ludziach z Biura Ochrony Rządu, którzy przygotowywali wizytę, być może o ludziach z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, być może o ludziach z Kancelarii Premiera. To w tej sferze przygotowywania wizyty. No po całej katastrofie to, no cóż, wszystkie błędy popełnione, począwszy od sposobu prowadzenia tego wyjaśniania przez Polską Komisję Rządową i jakby wyrażenia zgody na użycie konwencji chicagowskiej, przynajmniej bez debaty. No i to wszystko, co się dzieje do tej pory, co w znacznej mierze sprawia, że tak wielu ludzi ma tak wiele wątpliwości co do przyczyn tej katastrofy. Nie wiem, czy aż tak wielu, dlatego że są ostatnie sondaże, z których wynika, że liczba osób, które są skłonne wierzyć w zamach, bardzo spadła w ciągu ostatnich... Które są skłonne, właśnie wzrosła z 17 do 23%, chociaż inna była metodologia badań, ale też niektóre właśnie, które nie wierzą, też wzrosła. To jakby tak. Rzeczywiście polaryzuje się to dość mocno. A ja chciałem zapytać o jedną rzecz, bo mówicie splot wydarzeń, to prawda, a czy to nie jest tak, że jest pewna trudność w tym, że jeżeli splot wydarzeń, to odpowiedzialność może nie zbiorowa, ale wielu odpowiedzialnych byłoby, że to jest tak naprawdę trudne do ustalenia, no bo gdyby podano dwa nazwiska, no to też by to dziwnie wyglądało, że dwa nazwiska jakichś nawet trzeciorzędnych urzędników, no prawda, spowodowały nie nazwiska, tylko ich działania spowodowały katastrofę, no o tak wielkim dramacie, tak wielkiej tragedii, że to... Znaczy sprawiło, że mogło do niej dojść, prawda? No to raczej w tych kategoriach trzeba na to patrzeć. Że to też dziwnie by wyglądało, to znaczy rzeczywiście, no sprawa jest tak trudna do ustalenia, że tak naprawdę nie wiemy, czego oczekujemy też tak do końca. Bo to, że był dramat, że to był splot, to chyba rzeczywiście jesteśmy skłonni już przyznać bez wahania. I mnie poruszyło to, co redaktor powiedział o tym, że dowiedzieliśmy się, że państwo nie działało. Ja bym powiedziała, że to nie jest tak, że państwo nie zadziałało. Nie zadziałały dwie instytucje, w których pracowali ludzie kierujący się osobistymi animozjami, którzy nie umieli przygotować dobrze wizyty, nie umieli ze sobą współpracować, nie umieli wymieniać się informacjami, nie byli w stanie nawet do końca ustalić listy pasażerów, którzy polecą do Smoleńska. Proszę pamiętać, że przecież jeszcze kilka dni po katastrofie myśmy się dowiadywali, że ktoś cudem żyje, ponieważ go nie było na pokładzie Tupolewa i nie wiedzieliśmy. Na liście, którą dostaliśmy, były nazwiska osób, których nie było na pokładzie samolotu. Więc ja bym nie mówiła wielkimi słowami, że państwo nie zadziałało. Nie zadziałały kluczowe instytucje w państwie, dlatego, że ludzie tam pracujący albo mieli bałagan, albo nie potrafili się dogadać, albo uważali, że ich szef nie chciałby, żeby się dogadali. I to jest podstawowy problem. A czego ja oczekuję po tej katastrofie? Jeszcze tylko odnieśmy się do tego, a za chwilę jeszcze ja uważam, że jednak zawsze jest tak, jak pani redaktor mówi, że w imieniu państwa działają jacyś ludzie. I w ten sposób można by powiedzieć, nigdy nie można byłoby użyć sformułowania, że państwo nie zadziałało, bo zawsze to jacyś ludzie działający w imieniu jakiejś instytucji tego państwa nie potrafią zadziałać. Ja uważam, że w tej sprawie to jest ewidentny przypadek nie zadziałania państwa, z którego powinniśmy wyciągnąć wnioski, a nie wyciągamy. I wyciągnąć wnioski dlatego, żeby nasze państwo lepiej funkcjonowało. Błędy przedsmoleńskie to jest raz, ale błędy, które w związku i tu już odpowiedzialność polityczna jest ogromna po stronie rządzących, niewyciągnięcia, czyli na przykład nierozwiązania boru następnego dnia po tej katastrofie, czy w tydzień później. Dobrze, że wreszcie ten pług rozwiązano, prawda? Nieodwołania ludzi, którzy poniosili polityczną odpowiedzialność, jak na przykład minister obrony narodowej dużo wcześniej i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze oczekiwania w takim razie zapytam. Oczekiwania mam zbieżne z oczekiwaniami redaktora Gabriela, mianowicie, żeby nigdy nie doszło do takiej katastrofy, żeby wizyty państwowe były lepiej zorganizowane, lepiej ochraniane, żeby w kontaktach między kluczowymi instytucjami państwa, kancelarią premiera i kancelarią prezydenta, nie było napięć i nieporozumień, które prowadzą do tego, że nie są w stanie urzędnicy ze sobą rozmawiać i ustalać kluczowych szczegółów wizyt państwowych. A co do śledztwa? A co do śledztwa? Chciałabym, żebyśmy doszli kiedyś do takiego punktu, w którym uwierzymy w ustalenia śledczych i nie będziemy ich kwestionować. Uważam, że wtedy no, będzie jakieś pojednanie narodowe. Ja myślę, że nie wiem, czy to może nastąpić za życia naszego pokolenia, ale nasze dzieci, choćby dlatego, że w tej chwili nie są szczególnie zainteresowane ustaleniami tego śledztwa, być może po prostu pogodzą się. To, co się wydarzyło, bezprecedensowość tego, co się wydarzyło, sprawia, że nigdy w takim wypadku nie doszłoby, nie wiem jak idealnie by to śledztwo było prowadzone, a nie było, do tego, żeby wszyscy obywatele państwa podpisali się na przykład. Tak, absolutnie. To są wydarzenia tego, co, tego kalibru, co nie wiem, zabójstwo Kennedy'ego, tajemnicza śmierć Sikorskiego w Gibraltarze. To nas będzie dzieliło i zastanawiało przez dziesiątki albo i setki lat. Drodzy moi, bo jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Temat smoleński pojawił się oczywiście w kampanii, trwa kampania do Europarlamentu, ale według ostatnich wyników, już nie chcę nawet rozmawiać o tym, czy PO przegoniło PiS, czy nie, bo to się zmienia, to tak naprawdę zweryfikuje też głosowanie, ale pojawia się coraz wyraźniej, coraz wyżej nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego i to jest ciekawa rzecz, bo to już kolejny sondaż, który pozwala myśleć poważniej o ugrupowaniu Janusza Korwin-Mikkego. Czy to będzie jego powrót do mainstreamu? Ja nie wiem, czy nawet by chciał, bo z drugiej strony to jest takie sprzeczne Janusz z jego. Janusz Korwin-Mikke z reguły w sondażach wypada lepiej niż potem w czasie głosowania. To jest ten sam, to jest odwrotny przypadek do PSL-u, który zawsze w sondażach jest niedoszacowany, a potem się nagle okazuje, że próg wyborczy pokonuje z łatwością i znowu jest w rządzie. A co jest przyczyną tego pecha? No bo to raczej pech można w takich kategoriach traktować, skoro sondaże mówią tak, a potem urna. Ja nie mam wytłumaczenia. Ja bym bardzo nie chciała, żeby Janusz Korwin-Mikke wrócił do parlamentu, ani w ogóle do czynnej polityki, dlatego że słyszeliśmy już tyle naprawdę okropnych wystąpień Janusza Korwin-Mikke w odniesieniu do ludzi niepełnosprawnych, w odniesieniu do ludzi nieradzących sobie z życiem, pełnych lekceważenia i takiego triumfującego liberalizmu gospodarczego i konserwatyzmu myślowego, że ja myślę sobie, że po prostu nie powinno być miejsca dla takich polityków. Tylko dodam, że jako pierwsza partia Nowa Prawica zarejestrowała listy kandydatów w 7 okręgach, co upoważnia do zgłaszania listy ogólnopolskiej. Znaczy, ja powiem tak, Janusz Korwin-Mikke i mainstream to są dwa rozbieżne zbiory. To trudno tu znaleźć chociaż jeden zachodzący na siebie element. No a jeśli idzie o to, czy Januszowi Korwin-Mikkemu może się udać, no oczywiście może się udać, ale nie zapominajmy, że Janusz Korwin-Mikke jest największym przeciwnikiem samego siebie. Do wyborów jeszcze mnóstwo czasu, każdy dzień będzie przynosił ze strony, myślę, Janusza Korwin-Mikkego nowe powody do zadania sobie pytania, czy na pewno. No tak, ale to jest takie dramatyczne czasem poszukiwanie partii prawicowej. Jarosław Gowin 1%. No to jest różnica. 1-6, tak? Jakby ci, którzy poszukują czegoś innego niż PO, PiS, jak ktoś się będzie zrzymać, że PO to już nie prawica. No nieważne. W każdym razie ewidentnie pokazuje tutaj rozbieżność i w tych poszukiwaniach, na razie skutki tych poszukiwań. Zobaczymy. Renata Kim, Newsweek, Piotr Gabriel, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke.

informowano o prawdziwej naturze Hitlera. Uwaga! Okazuje się, że źródłem jego niedobrego charakteru była pewna wstydliwa cecha. To archetypiczne bydle było złe, bo miało jedno jądro. Bardzo Państwa przepraszam, że o poranku opowiadam o rejonach poniżej pępka, ale wbrew pozorom to nie jest wcale ten temat. Tematem jest ocean. Wzburzony, z bałwanami, z umysłowymi piratami rabującymi szare komórki dryfujące na powierzchni, z kapitanami hakami mającymi protezę głowy zamiast dłoni. Jeśli za prawdziwą przyjąć starożytną maksymę, że historia jest nauczycielką życia, to rozpowszechniające informacje o pustym mieszku Hitlera w tej szkole życia zgubili zeszyt albo w najlepszym razie stawiali takie kulfony, że późniejsza lektura była niemożliwa. Jest taki trend wśród intelektualnych aborcjonistów, żeby fakty wyjaśniać antyfaktami. Urok antyfaktów polega na tym, że są tak proste, że każdy je zrozumie. Jednocześnie wyjaśniają tajemnicę, najlepiej wielką. Kosmici, Hitler, Aleksander Wielki, Jezus padają ofiarą poszukiwaczy jasnych odpowiedzi na trudne pytania. Ale wracając do punktu wyjścia, wyobrażam sobie tok rozumowania Hitlera. Siedział sobie w fotelu z nogą założoną na nogę, przychodziło mu to łatwo, bo sami Państwo wiedzą, i myślał, jakby tu zrekompensować sobie pewien braczek. A tam napadnę na Polskę, to się jakoś wyrówna. I tak dochodzimy do prapytania, co było pierwsze, jajko czy Hitler? I znów wracając do początku i zastrzeżenia, że mowa nie jest o anatomii, tylko o oceanie ze wzburzonymi bałwanami, otóż po raz kolejny otrzymaliśmy dowód na prawdziwość pewnej tezy, że jedyną kompletną rzeczą na tym najpiękniejszym ze światów jest kompletny idiota. Także ten. I tak dalej. Dziękujemy. Wojciech Zimiński, do usłyszenia panie redaktorze. My także się żegnamy już. Agnieszka Łukasiewicz, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Za 4,5 minuty 9. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro także w Twoim telefonie. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus, paliwo stworzone by poprawiać osiągi. Proszę Państwa, zapraszamy. Otwieramy sezon na Mini Lotto. Wystarczy tylko złoty 25, żeby wygrać nawet 350 tysięcy złotych. Od 14 kwietnia szansa na wygraną aż 6 razy w tygodniu. Sezon na Mini Lotto. Czas zacząć. Graj w punktach Lotto. Tej nocy